ışık gelir ya. Gözünün önünde dursa onu bile zor görür ya. Bir an önce vazgeçelim, küs kalan huzur bulamaz. Yol yakınken dönmeyenler iflah olmaz. Aşk asla yenilmez, böyle gelmez dize. Artık yazık bize. Seviyorsun sen de hala saklama gözlerin, ele veriyor seni seviyorsun. Hem de hala ilk günden bile, belki daha çok seviyorsun. Gece gündüz pişmanlıktan kıvransan da seviyorsun. Kendini bir kez kaybolunca her şey karmaşık gelir ya. Gözünün önünde dursa onu bile zor görür ya. Bir an önce vazgeçelim, küs kalan huzur bulamaz. Yol yakınken